Ósma minęła, poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, to czwartek, 2 listopada. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Kwesta na rzecz warszawskich starych powązek przyniosła ponad 150 tysięcy złotych. Pieniądze, jak co roku, zbierali znani i lubieni aktorzy, artyści i ludzie kultury. Zdymisjonowany premier Katalonii wezwany przed sąd w Hiszpanii, Carles Puigdemont, zapowiada, że stawi się, jeśli władze w Madrycie zagwarantują mu uczciwy proces. Królewskie rezydencje za darmo dla wszystkich. W listopadzie zwiedzimy je bez biletu. Ponad 150 tysięcy złotych zebrano wczoraj podczas kwesty na rzecz starych powązek w Warszawie. Ogłosił to przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami Marcin Święcicki. Tegoroczną kwestę kończymy wynikiem co najmniej 155 tysięcy złotych. Obliczenia jeszcze trwają. Były prezydent stolicy dodaje, że jest szczegółowy plan prac remontowych. Czyli odnowa Alei Katakumbowej i realizacji innych grobów. Dostajemy też, jak wiadomo, dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasta Stołecznego Warszawy od rozmaitych prywatnych darczyńców. W tegorocznej kwestie brało udział ponad 200 osób, m.in. Daniel Olbrychski, Kazimierz Kaczor, Alicja Majewska i Anna Seniuk. Zbiórka potrwa do niedzieli. Dziś zaduszki dzień poświęcony pamięci i modlitwie za zmarłych, mówi ksiądz Bogdan Bartult, proboszcz warszawskiej archikatedry. W sposób szczególny chcemy pamiętać o tych, którzy odeszli i którym jesteśmy dłużni dar modlitwy, bo to jest święto tych, którzy jeszcze oczekują na łaskę i dar zbawienia i dlatego się za nich modlimy. W parafiach odczytuje się też wypominki, imiona zmarłych, za których odmawiane są modlitwy. Prokurator postawił zarzuty sprawcy wtorkowego ataku w Nowym Jorku. Imigrant z Uzbekistanu został oskarżony o terroryzm. W ataku zginęło 8 osób, 12 zostało rannych. 29-letniemu Sajfulowi Sajpowowi postawiono dwa zarzuty. Wspierania państwa islamskiego oraz spowodowania śmierci za pomocą pojazdu mechanicznego. Postrzelony przez policjanta Uzbek pojawił się w sądzie na wózku dla niepełnosprawnych, gdzie odczytano mu zarzuty mogące zakończyć się wyrokiem śmierci. Sędzia zaakceptował wniosek o areszt tymczasowy bez prawa do zwolnienia za kaucją. Mamy dowody na to, że Saipow dokonał ataku jako wyraz poparcia dla państwa islamskiego. Obok samochodu, którym staranował ponad 20 osób, znaleźliśmy notatkę, której fragment brzmiał: jest tylko jeden Bóg, a Mahomet jest jego prorokiem. Mówił prokurator Jun Kim. Saipow zrzekł się prawa do milczenia i złożył zeznania. Powiedział m.in., że przygotowywał atak przez 2 miesiące. W jego torbie znaleziono telefon komórkowy z dużą liczbą informacji i nagrań wideo rozpowszechnianych przez państwo islamskie. Uzbek nie żałuje tego, co zrobił. Gdy trafił do szpitala, poprosił, by w oknie jego sali wywieszono flagę państwa islamskiego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Sąd Najwyższy Hiszpanii wzywa na przesłuchanie byłego premiera Katalonii. Carles Puigdemont ma się stawić dzisiaj. Na razie jest w Belgii. W ojczyźnie toczy się przeciwko niemu postępowanie dotyczące rebelii i działalności wywrotowej, za co grozi do 30 lat więzienia. Były premier Katalonii jest w Belgii od kilku dni. Na jednej z konferencji prasowych zapowiedział, że jest gotów wrócić do Hiszpanii, jeśli otrzyma gwarancję rządu w Madrycie, że może liczyć na uczciwe postępowanie sądowe. Jego adwokat Paul de Beckert poinformował, że na razie Carles Puigdemont do kraju się nie wybiera. Jest możliwe przecież przesłuchanie go w Brukseli, albo we współpracy z belgijskimi organami, albo do belgijskiej stolicy mogą przylecieć sami Hiszpanie. Z informacji belgijskich mediów wynika, że trójka współpracowników katalońskiego przywódcy wróciła już do Hiszpanii. 3 innych polityków pozostało na razie w Belgii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zamek Królewski na Wawelu, Zamek Królewski w Warszawie, Łazienki Królewskie i Pałac w Wilanowie. Rezydencje monarchów zwiedzimy w tym miesiącu za darmo. Idea akcji wiąże się z myślą króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, wyjaśnia Jakub Pawlak z Muzeum Łazienki Królewskie. Łazienki królewskie były urządzane przez króla w zamyśle otwarcia sztuki dla ludzi. Chciał on udostępniać sztukę wyższą dla normalnych ludzi. Podczas jego nieobecności w łazienkach każdy praktycznie mieszkaniec w tamtych czasach mógł przyjść i zetknąć się tutaj z najwyższym królewskim majestatem. I teraz również staramy się właśnie tą myśl króla kontynuować. Najlepszą okazją ku temu będzie właśnie darmowy listopad. Ziemowit Koźmiński zaprasza na Zamek Królewski w stolicy. Najbardziej atrakcyjną dla wszystkich możliwością jest zobaczenie apartamentów królewskich. Apartament wielki, apartament królewski Stanisława Augusta, jak również sale z obrazami Jana Matejki, Batory pod Pskowem, Rejtan, Konstytucja 3 maja i galerię Landskorońskich, w której możemy zobaczyć 2 dzieła Rembrandta. Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem Tu dzieje się historia. To był serwis Trójki. A my wracamy na sportowe areny. Krzysztof Łoniewski. To była czysta przyjemność patrzeć wczorajszego wieczora na grę Tottenhamu. Koguty na Wembley w Lidze Mistrzów wypunktowały Real 3-1. Bohaterem meczu Dele Alli strzelił dwa pierwsze gole. Na 3-0 podwyższył Christian Eriksen. Na utarcie łez pod koniec bramkę dla Realu zdobył Cristiano Ronaldo. Tottenham już cieszy się z awansu do fazy pucharowej, tak jak Manchester City po wyjazdowej wygranej 4-2 z Napoli. Ekipie z południa Włoch sił i bigla wystarczyło tak naprawdę na pół godziny. Napoli rozpoczęło mecz więcej niż obiecująco. Zdaniem włoskich mediów Napoli przez pierwsze 25 minut grało futbol stratosferyczny, w którym City się kompletnie pogubiło. Potem z powodu kontuzji zabrakło szalejącego na prawym skrzydle Gulama, a w końcu sił. Włosi pocieszają się, że Napoli przegrało z najlepszą obecnie drużyną w Europie. Kapitan Marek Hamzik zgodził się i powiedział: ale widzieliśmy, że ich też można wpędzić w kłopoty. Pierwsze pół godziny graliśmy tak dobrze jak nigdy przedtem. Ale jeśli tylko na chwilkę zmniejszysz pressing, oni cię zaraz ukarają. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dodajmy, że w tym spotkaniu Piotr Zieliński przyglądał się wydarzeniom na boisku z ławki rezerwowych. Pełne 90 minut rozegrał za to Kamień Glik w zremisowanym po jeden meczu Monako z Besiktaszem. Niespodzianka w Dortmundzie, Borussia też 1-1 zremisowała z APL-em. Może myślami jej piłkarze byli już przy sobotnim spotkaniu w Bundeslidze z Bayernem. Trener Bawarczyków Jupp Heynckes zapowiedział, że gotów do gry na to spotkanie będzie już Robert Lewandowski. W świecie boksu sporo mówi się o planowanym na przyszły rok pojedynku gwiazdy świecącej pełnym blaskiem Antonego Joshua z gwiazdą upadłą Tysonem Furym. Negocjacje podobno zaawansowane, a król cyganów, jak mówi się o Furym, rzucił na jednym z portali społecznościowych, że do walki może go wyprowadzić Donald Trump. Tak ważny będzie to pojedynek. Dziś na naszej antenie sporo o Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang. Na pewno nie wystartuje w nich Aleksandr Liekkow. Właśnie dostał wilczy bilet na start w Korei i w każdych kolejnych Igrzyskach za faszerowanie się dopingiem podczas poprzednich w Soczi. Wtedy wywalczył złoty medal w biegu na 50 km i srebrny w sztafecie. Oczywiście obydwa krążki mu odebrano. Kończymy koszykówką i wygraną CCC Polkowice 77-66 z Burz Basket w Eurolidze Pań i porażką Washington Wizards 116-122 w NBA z Phoenix Suns. Marcin Gortat rzucił 9 punktów i zaliczył 13 zbiórek. Patrzę za okno i mam wrażenie, że dzień już był i powoli się ściemnia i idzie noc. Ale to tylko ciemne, ołowiane chmury. A i ten ołów gdzieś nam się pojawia od samego poranka. Może dlatego właśnie PB, a nie HG. No dobrze, cały ten ołów spada na nas i będzie dziś pochmurno i deszczowo. Niestety, ale też możliwe są większe przejaśnienia. A wysoko w górach popada deszcz ze śniegiem i śnieg. I to jest już informacja z gatunku może nieco lepszych. Skoro w górach śnieg, narty można powoli zacząć odpakowywać. Najwięcej opadów na południu kraju, a nad morzem rano możliwe także burze. I to już ciekawostka przyrodnicza. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Na wybrzeżu w porywach do 60 km, a wysoko w górach nawet do 100 km. Na godzinę oczywiście. Ciśnienie w górę 9,8,9 hektopaskali. 9 stopni powyżej zera w Suwałkach Augustowie, do 12 w Krakowie, Katowicach i Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując lekki i smukły laptop Kiano Slim Note z systemem Windows 10 i programem antywirusowym McAfee w zestawie w cenie 799 zł, oszczędzasz 100 zł. Teraz aż do 50 korzystnych rat. Mediamarkt. Precz z nudą. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

W te dni myślałem szczególnie dużo o Władysławie Bartoszewskim, bo stał się taką osobą, o której dużo się mówiło. Dla mnie było szczególnym zaszczytem to, że miałem okazję z nim przez kilka lat współpracować w sprawach polsko-niemieckich, gdy on jako pełnomocnik rządu prowadził te tematy, a ja najpierw w MSW, a potem w MON-ie też zawsze miałem to bardzo w polu widzenia, dużo konkretnych rzeczy i Władysław Bartoszewski, dla mnie wielka legenda polskiej polityki, znajdował dla mnie czas, mówił mi o różnych rzeczach. Bardzo mnie to wiadomo też to, w jaki sposób on podchodzi do polityki. On widział przede wszystkim w polityce ludzi. Gdy opowiadał mi o różnych politykach niemieckich, z którymi miałem rozmawiać, mówił, a to jest porządny katolik stąd, a to jest sympatyczny ewangelik stamtąd. On widział ludzi w polityce, nie jakieś masy, procesy, tylko ludzi i myślę, że to jest bardzo cenna lekcja dla wszystkich. Bardzo go brakuje, szczęście, że tak długo i tak bardzo był aktywny, no bo był, chyba nikt prędko nie pobije tego rekordu, najstarszym sekretarzem stanu, bo po 90 jeszcze pracował efektywnie w rządzie. Panie ministrze, po tych świętach będą inne święta, 11 listopada. Jeśli nie będzie tego dnia nominacji generalskich, to będzie to jakiś znak? No to będzie znak, że ostry konflikt prezydenta z ministrem obrony trwa i nie widać perspektyw na jego zakończenie. Przy czym od sierpnia tutaj postępu nie widać. Było kilka ostrych wymian ognia między obydwiema stronami. Tutaj ostrzeliwano się życiorysami generałów, a to bliższych prezydentowi, a to bliższych ministrowi Macierewiczowi. Więc ja uważam, że to jest tak, że albo to będzie fragment większego porozumienia prezydenta Dudy z prezesem Kaczyńskim, albo tych nominacji po raz kolejny nie będzie. Ale to wszystko... przepraszam, powiem tylko, że dziś w TVN24 rzecznik prezydenta, minister Krzysztof Łapiński przypomniał, że właściwie nominacje generalskie 11 listopada ostatni raz były w 2010 roku. Także to nie jest tak, że jest taka reguła, że 11 listopada mają być. Ale nie było 15 sierpnia, więc ale mamy jeszcze rocznicę powstania listopadowego. No tak, to w zeszłym roku, gdy po raz pierwszy wyraźnie doszło do zgrzytu między prezydentem Dudą a ministrem Macierewiczem, nie zrobiono 11 listopada jak chciano, tylko w rocznicę powstania listopadowego. No, nie ma tutaj żadnego wiążącego terminu. Problemem jest nie to, czy będą 11 listopada, czy nie będzie, tylko to, że były wnioski na 15 sierpnia i prezydent do tych wniosków się nie przychylił. I dla wojska w tym momencie przestaje być ważne, czy to minister jest winien, czy prezydent. Ta sytuacja jest po prostu zła. To jest paraliż i za ten paraliż odpowiada obóz rządzący. Pewnie zresztą można sobie wyobrazić wojsko bez generałów tak za parę lat, ale to jest po prostu absurd. No. Panie premierze, czy spór pomiędzy prezydentem a szefem MON-u ma charakter kompetencyjny, merytoryczny, czy to jest może spór charakterologiczny? Jak pan to ocenia? Na pewno nie jest to spór, który jest jakoś spowodowany przez zapisy konstytucyjne, bo różni prezydenci, różni ministrowie, także z odmiennych obozów potrafili sobie radzić, dyskutowali, spierali się, ale nie było ani widocznych kłótni, ani paraliżu. Więc ten konflikt po prostu wynika z tego, że przez te dwa lata minister Macierewicz wypchnął prezydenta z tej sfery i no, jeśli można tak powiedzieć, jest to konflikt o to, kto ma władzę, o to, kto podejmuje decyzje. A jak pan myśli, czy prezydent może podążyć za radą prezesa Jarosława Kaczyńskiego i przejąć dominującą pozycję, dominującą rolę w polityce zagranicznej? Bo tu może w domyśle jest, żeby w tym, jak pan to powiedział, wypchnięciu z polityki obronnej pozostał. Pamiętajmy o konstytucji, która mówi o tym, że za politykę zagraniczną odpowiada Rada Ministrów i prezes Rady Ministrów. Oczywiście Jarosław Kaczyński może uważać, że dowolnie rozstawia wszelkie klocki, natomiast nie wydaje mi się, żeby to było rozwiązanie sensowne. Zwłaszcza, że w polityce zagranicznej mamy spaloną ziemię po tutaj dwóch latach rządów PiSu i wątpię, czy prezydent Duda chce jeździć po świecie i spaloną firmować... Spaloną ziemię aż? Tak sądzę, no... Nic już nie wyrośnie na tej spalonej ziemi? No, trzeba rolnicy by powiedzieli coś innego, bo czasem się robi takie, nie wiem, ja się nie znam na rolnictwie, ale... Ale jesteśmy na etapie spalonej ziemi, być może to użyźni na przyszłość jakieś uprawy, natomiast nie byliśmy w tak złym punkcie, jeśli chodzi o politykę zagraniczną od 89 roku i nie dziwię się, że prezydent Duda chce się trzymać jak najdalej od takiej roli, w której jeździ za granicę i świeci oczami za to, co się tutaj dzieje. Duże pole do popisu, jeśli ta ziemia taka spalona, ale żeby ją się użyźnić i uprawiać. Nie da się pewnych faktów zasłonić, a przede wszystkim mówimy tutaj o konstytucji, o pewnych zasadach. Prezydent może tyle mówić za granicą, ile wynika z instrukcji, którą mu da Rada Ministrów. I jeśli odłożyć wizyty kurtuazyjne, wizyty takie, które tworzą dobrą atmosferę, prezydent zdaje, jak sądzę sobie, sprawę, że no tutaj jest i tak zależny od rządu. Chyba że to jest jakiś wyrafinowany trik przed ewentualnym premierosem Jarosława Kaczyńskiego, który nie lubi jeździć za granicę w żadnej roli i wyobraża sobie, że teraz, na tak dotkliwe zebrania, jak zebrania Rady Europejskiej, gdzie ewentualny premier Kaczyński musiałby obserwować przewodniczącego Tuska, który by mu udzielał głosu, no pewnie by tego nie zniósł, więc stąd te pomysły, że być może prezydent powinien też jeździć na posiedzenia Rady Europejskiej. Pomysły złe, bo tam 99% spraw, które są rozpatrywane, to są sprawy w gestii rządu i nie ma co budować jakichś takich dziwnych sytuacji. A wracając do spraw obronnych, to po której stronie sporu pomiędzy MON-em a prezydentem, jeżeli uznajemy, że jest to, jeśli nie w 100%, to częściowo spór kompetencyjny o sposób dowodzenia armią, pan się sytuuje? No jestem po stronie wojska i Polski, można tak powiedzieć. Tutaj tak naprawdę i prezydent Duda, czyli i minister... obaj panowie są poza wojskiem? To znaczy, poza stroną ich wojska? Konflikt sparaliżował wojsko i takie są fakty. I prezydent Duda przez te dwa lata w gruncie rzeczy firmował działania ministra Macierewicza. Nie ma odwagi powiedzieć, że Macierewicz po prostu jest złym ministrem. Wdaje się w jakieś przepychanki, jakieś listy, jakieś wypowiedzi. Mówi na 15 sierpnia o prywatnej armii, wyraźnie to adresując do Macierewicza. To jest po prostu niepoważne. I główny odpowiedzialny za tę sytuację to oczywiście jest prezes Jarosław Kaczyński. On powinien ją jakoś rozwiązać. Natomiast ja nie dostrzegam już jakiejś lepszej strony w tym sporze. Obydwaj za to odpowiadają i to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. Dlaczego Platforma jeszcze nie ogłosiła nazwisk kandydatów na prezydentów wielkich miast, bo państwo dwa razy ten termin przesuwali? No przesuwamy, bo nie wiemy, jaka będzie ordynacja wyborcza. Z PiSu dobiegają od wielu miesięcy różne informacje, były różne pomysły dotyczące kadencyjności, dotyczące tego, że wybór się odbędzie w jednej turze. To wszystko... Ale one tak dobiegają jak grecki chór. One dobiegają, ale nie dobiegły. Ale kiedyś dobiegną. No nie wiadomo. Nawet maratończyk dobiegł, więc tutaj wydaje mi się, że PiS planuje, aby na pół roku przed wyborami, czyli w tym ostatnim możliwym terminie, przeprowadzić jakieś błyskawiczne zmiany na swoją korzyść. Więc... No dobrze, to jest porozumienie co do wspólnych list, czego nie ma. Dzisiaj Rzeczpospolita przedstawia fragment projektu takiej deklaracji politycznej, ale na razie z niej nie wynika, czy będą wspólne listy, czy nie. Bo trzeba iść krok po kroku. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o Platformę i Nowoczesną, to w obydwu ugrupowaniach jest pełne przekonanie co do tego, że trzeba iść razem. Na pewno warto szukać innych partnerów, niezależnych samorządowców, Polskiego Stronnictwa Ludowego. I zobaczymy, no do wyborów jest już mniej niż rok i to jest rzeczywiście taki ostatni wiraż, gdzie trzeba się dogadać. Ale w jakiej sprawie są państwo posłowie, czy nie? Problemem są tutaj konkrety. Deklaracje polityczne łatwo jest wydać. A czy problemem jest 1/3, którą proponuje Ryszard Petru, 1/3 w miastach wojewódzkich dla Nowoczesnej? Czy to jest problem? Nie jest to problem w takim sensie, że wydaje mi się, że będzie można Ryszarda Petru przekonać, że to nie jest dobra droga, takie partyjne parytety i wyznaczanie przez partię. My proponujemy to, żeby kandydatami byli ci, którzy mają największe poparcie i gwarantują to, że wygrają z kandydatem PiSu. A czy dobrą drogą jest mówienie przez Ryszarda Petru, że w Platformie są osoby mniej lub bardziej obciążone? Tu chodzi o Warszawę. Natomiast Paweł Rabiej nie jest obciążony współpracą z Hanną Gronkiewicz-Waltz. Rafał Trzaskowski jest obciążony, bo jej robił kampanię. No to trochę nietrafny zarzut. Wydaje mi się, że złą drogą tutaj idzie przewodniczący Petru, jeśli próbuje w taki personalny sposób krytykować akurat Rafała Trzaskowskiego, osobę popularną w Warszawie. Nie wiem, czy on wymienia nazwisko, ale trudno, jeżeli mówi o udziale w kampanii wyborczej Hanny Gronkiewicz-Waltz, nie domyślać się, że chodzi właśnie o niego. No właśnie, ja nigdy nie dam się namówić na to, żeby krytykować jakichkolwiek kandydatów Nowoczesnej do czegoś, czy pana Pawła Rabieja, czy inne osoby, bo to jest ślepa droga. Siądźmy, ustalmy w którymś momencie, kto jest najlepszym kandydatem na prezydenta Warszawy i niech on kandyduje. I jeśli już mówimy o tych konkretnych nazwiskach, wydaje mi się, że Rafał Trzaskowski ma kilka razy większe szanse niż pan Paweł Rabiej w Warszawie. A z kim państwo będą to porozumienie, jeśli już podpisywać? No tak jak mówiłem, chodzi nam o porozumienie w całym kraju. Naturalnym partnerem jest Nowoczesna, ale blisko nam bardzo do PSL-u. Współrządzimy w 15 województwach i bardzo chcielibyśmy... Jest jeszcze KOD, który bierze udział w takich rozmowach, tak? To znaczy jest... A Inicjatywa Polska, czy to w ramach SLD, czy Inicjatywa Polska nie jest brana pod uwagę? No, różne informacje dobiegają z obozu lewicy. Wydaje się, że dwa największe ugrupowania, jeśli wierzyć sondażom, chcą zdecydowanie iść same. Mówię o SLD i o partii Razem. Co do Inicjatywy Polskiej i pani Barbary Nowackiej. Która mówiła kilka miesięcy temu, mamy dość Polski plemiennej, Polski PiSu i Polski Platformy. Nie ma co sięgać do różnych wypowiedzi z przeszłości. Ja bardzo ciepło myślę... Czasem państwo bardzo chętnie sięgają. No ale... Ale teraz nie, chcę tak? powiedzieć, że bardzo ciepło myślę o pani Barbarze Nowackiej, o panu Robercie Biedroniu. Jest także w Inicjatywie Polskiej wiele ciekawych osób, natomiast daleko jest do tego, żeby poszczególne ugrupowania zawierały tutaj jakieś porozumienia. No dziś wszyscy rozmawiają i jak mówię, to jest ostatnia prosta i pewnie gdzieś na pół roku przed wyborami będziemy wszystko wiedzieli. Ja jestem przekonany, że zdrowy rozsądek weźmie górę i silna lista opozycyjna, wspólna z Platformą Nowoczesną, PSL-em, innymi ugrupowaniami wygra wybory po prostu. To jest najważniejsze. I bardzo króciutko, bo już kończymy. Czy państwo nie chcieli, nie próbowali przekonać Hanny Gronkiewicz-Waltz, by usunęła się przynajmniej z mediów w tym momencie, kiedy toczy się tutaj wojna i ona jest w nią zaangażowana, jeśli już nie chce przychodzić na posiedzenia komisji weryfikacyjnej. Ponieważ chodzi i mówi no rzeczy takie, które myślę nie pomagają Platformie. Broni się, ma do tego pełne prawo. To jest tak, że na koniec będzie ważne, co opinia publiczna będzie myślała o Hannie Gronkiewicz-Waltz i uważam, że ma pełne prawo jakby chodzić do mediów i przedstawiać swoją rację. I Platformy nic do tego. Ja sądzę, dyskutujemy o tym, oceniamy. W Platformie nie ma jakichś talonów na występy w mediach. Może Hanna Gronkiewicz-Waltz robić, co uważa. I też myślę, że od przedwczoraj mamy zupełnie inną sytuację od posiedzenia komisji weryfikacyjnej, gdy się okazało, że nosił wilk razy kilka, ponieśli wilka. Okazało się, że PiS też ma tutaj swoje za uszami, ale jeśli chodzi o reprywatyzację. To nie zdejmuje z Hanny Gronkiewicz-Waltz win za co najmniej uchybienia. Ja nie mówię tutaj o winach, tylko ale mówię ja o tym, że... Ale ja jestem winna, że przedłużam audycję. Musimy kończyć. Kończymy. Dziękuję. Dziękuję. Tomasz Siemoniak, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując lekki i smukły laptop Kiano Slim Note z systemem Windows 10 i programem antywirusowym McAfee w zestawie w cenie 799 zł, oszczędzasz 100 zł. Teraz aż do 50 korzystnych rat. Mediamarkt, precz z nudą. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Narodowe Centrum Kultury zapraszają w niedzielę 5 listopada o godzinie 19 do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego na koncert promocyjny płyty Polonez w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Kaliskiej pod dyrekcją Adama Klocka. W programie najpiękniejsze polonezy od czasów baroku po wiek XX. Bilety do kupienia na stronie sklep polskiradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Jesienią i zimą infekcje nawracają. To czas na lek przeciwwirusowy. Dlatego przypominamy. Teraz bez recepty kupisz lek Neozine Forte w podwójnej dawce. Neozine Forte. Podwójna siła przeciw wirusom i przeciw infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Tabletki 1000 mg inozyny wspomagające u osób obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa. Hiperurykemia. Aflofarm. Szefie, jak mamy to ciąć? No na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład srebrna lodówka Bosch, technologia No Frost, energooszczędna klasa A+. Zapłać teraz 799 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Oferta dotyczy kredytu z RRSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmie bank. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 31 minut temu minęła godzina 8. Czas zatem na skrót najnowszych informacji. Najwyższy czas. Krzysztof Zyblewski. Jest najnowszy policyjny bilans z ostatnich 6 dni na drogach. Od piątku zginęły 42 osoby, 618 zostało rannych. Zatrzymano prawie 1600 pijanych kierowców. Radosław Kobryś z Komendy Głównej apeluje o ostrożną jazdę, a pieszym przypomina o noszeniu odblasków. Zawsze wspominamy o tym, żeby kierujący szukał pieszego nawet tam, gdzie nie powinno go być, a pieszych przestrzegamy, żeby też pamiętali, że są w okolicach dróg, że chcą przez te jezdnie przejść i te kaptury, które mają na głowie, chronią przed zimnem, ale nie chronią przed zderzeniem z pojazdem. Najnowsze informacje z dróg o wypadkach i utrudnieniach znajdą Państwo na stronie polskieradio.pl. Także dziś odwiedzamy cmentarze i zapalamy znicze, by oddać wyraz pamięci o tych, którzy odeszli. W dzień zaduszny katolicy modlą się za wszystkich zmarłych, mówi ksiądz Bogdan Bartołd, proboszcz warszawskiej archikatedry. W sposób szczególny chcemy pamiętać o tych, którzy odeszli i którym jesteśmy dłużni dar modlitwy. Te najbliższe dni to są w ogóle takie dni, gdzie powinniśmy odwiedzać cmentarze, stanąć przy grobie, zapalić świeczkę i darować ten dar modlitwy. Dzień zaduszny obchodzony jest w Polsce od XII wieku. Hiszpański Sąd Najwyższy wezwał na dziś byłego premiera Katalonii na przesłuchanie. Carles Puigdemont zapowiedział, że nie wybiera się do Madrytu i zostaje w Belgii. Jest gotów wrócić, jeśli otrzyma gwarancję od rządu, że może liczyć na uczciwe postępowanie sądowe. W Hiszpanii zostało wobec Puigdemonta wszczęte postępowanie w sprawie zarzutów dotyczących rebelii i działalności wywrotowej. Grozi za to do 30 lat więzienia. Adwokat byłego szefa katalońskiego rządu oświadczył, że prokuratorzy mogą go przesłuchać w Brukseli. Pełny serwis Trójki o 9:00, a teraz czas na ekonomię. Ekonomia w Trójce. I Patrycjusz Wyżga. Szef państwowego giganta gazowego mówi o nagłej chorobie arbitra strony rosyjskiej, opóźniającej spodziewane zwycięstwo Warszawy w sporze z Gazpromem. Informuje Puls Biznesu. Prezes spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Piotr Woźniak mówi w wywiadzie dla gazety o działaniach podjętych przez firmę w celu przeciwdziałania kryzysowi dostaw gazu ze wschodu. PGNiG poinformowało wcześniej w komunikacie, że firma wystąpiła do Gazpromu o renegocjację ceny surowca dostarczanego do Polski w ramach kontraktu jamalskiego. Więcej o tym w Informatorze Ekonomicznym po 9:30. Zapraszam w imieniu Wojciecha Surmacza. Właśnie bezpieczeństwo energetyczne Polski i możliwość zablokowania budowy gazociągu Nord Stream 2 to niektóre tematy rozmów wiceministra spraw zagranicznych w Waszyngtonie. Marek Magierowski spotkał się z przedstawicielami Departamentu Stanu, m.in. z pełnomocnikiem do spraw energetyki Sue Sarnio. Rozmowa dotyczyła uchwalonej kilka miesięcy temu przez Kongres ustawy o sankcjach wobec Rosji, która daje prezydentowi USA możliwość storpedowania projektu Nord Stream 2. Wiceminister wyraził nadzieję, że ustawa zostanie wykorzystana do, jak się wyraził, utopienia tego projektu. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Ponad 1/3 środków przeznaczonych na zaliczki w ramach tegorocznych dopłat bezpośrednich jest już na kontach rolników. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała ponad 3,5 miliarda złotych. Fundusze trafiły do niemal 800 tysięcy osób. Wiceszef resortu rolnictwa Ryszard Zarudzki przypomina, że zaliczki wypłacane rolnikom wynoszą 70% pełnej płatności. Cała pula środków na dopłaty to około 14,5 miliarda złotych. To jest rekompensata z tytułu niskich cen na produkty, to jest rekompensata z tytułu, że wystąpiły trudności na tych rynkach i trudniej jest uzyskać odpowiednią cenę. To jest też dbałość o użytki rolne i za te blisko 90% naszego obszaru kraju, czyli obszary wiejskie. Więc to jest pewna renta dla rolników. O dopłaty ubiega się w tym roku ponad 1 350 000 rolników. Wszystkie środki w ramach zaliczek mają trafić na ich konta do końca miesiąca. Reszta płatności będzie realizowana do połowy przyszłego roku. O pogodzie słów kilka, ale nie będą to ciepłe słowa. No może powiedzmy sobie letnie, bo temperatura od 9 stopni w Suwałkach, 10 w Łodzi, Trójmieście, Olsztynie, Zamościu i we Włocławku, 11 w Warszawie, Świnoujściu, Gorzowie, Wielkopolskim i Przemyślu i 12 w Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu. Podobne mieliśmy temperatury latem. Wiatr za to dość silny, nad morzem w porywach do 60, a wysoko w górach do 100 km na godzinę. Jeszcze w górach na dodatek sypnie śniegiem. Mogą być zawieje i zamiecie. A poza tym pochmurno i deszczowo. Jest niby szansa na rozpogodzenia, ale gdzie, tego pan synoptyk już nie omieszkał, nie próbował napisać, więc my też nie będziemy wymyślać. Proszę się tego trzymać, to jakaś tam mała nadzieja na słońce. Najwięcej opadów z kolei na południu kraju, rano nad morzem możliwe burze. Na Ośniegu to już mówiłem, warto o tym przypomnieć. No, sezon powoli się zbliża. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie? A. Dzisiaj mówimy o najnowszym smartfonie Huawei Mate 10 Lite z ekranem Full View i 4 aparatami w cenie 1499 zł. Teraz aż do 50 korzystnych rat. Mediamarkt, precz z nudą. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie pozytywum. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za pozytywum. Cieszę się, że pomogło. Nerwy trzeba oszczędzać. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22,5 minuty pozostały do godziny 9:00 i to jest najlepsza pora, żeby pomalować coś dźwiękiem. I to właściwie w ramach piosenki dnia nawet się wydarzy teraz. Dzieci malarzy. Rym absolutnie przypadkowy. Natalia Przybysz, to nasza piosenka dnia właśnie. Dzień za dniem. Wiem, że nie ufasz. jesteśmy dziećmi, co chcą na nęce. Jesteśmy dzielni, wciąż prowadzi nas sen. Dzieci wolą. Przybysz. W całości, absolutnie od początku do końca, Dzieci Malarzy to jest nasza piosenka dnia. 227 trójek, rozmawialiśmy dziś o drzewach genealogicznych, bo 1 listopada to ten moment, kiedy coś nam się czasami takiego pojawia w głowie, że chcielibyśmy sięgnąć do swoich korzeni, no i wchodzimy na strony rozmaite, szukamy, poszukujemy. 227 trójek. Łatwo to jest, jak mieszkamy w tym samym miejscu od powiedzmy od 100 lat, natomiast niestety większość naszych rodaków mieszka zupełnie gdzie indziej niż się rodzili ich dziadkowie. W przypadku mojej rodziny tak jest, że dziadkowie urodzili się, czy pradziadkowie urodzili się na Kresach. Wojna, okupacja, wędrówki lodów i tak dalej. I naprawdę bardzo ciężko jest zbudować drzewo genealogiczne, a jako ciekawostkę powiem fakt taki, że mój tato odnalazł swojego brata rodzonego, 40 lat po wojnie. Proszę sobie wyobrazić. Dopiero 40 lat po wojnie się spotkali. Dwaj faceci. Wszystkiego dobrego dla poszukiwaczy historii. Bardzo dziękuję. Również życzymy wszystkiego dobrego. Nadal nie wiemy, jakie to musi być drzewo. Takie rozłożyste najlepiej. No, ale trzeba narysować i tyle. Tu niepotrzebne są żadne triki. Is this the end? Why do we start? Is this the only way? You go away. Be my friend. Come back again. Come back again. Every time she goes away, I feel the pain. I feel the same. It's like rain. Every time I hear a name, I fall apart. Is this the end? Why do we start? Is this the only way? Go away. Be my friend. Come back again. Only way. Is this the only way? The only way. The only way. Every time I make you cry, it's like a die. Got a fucked head. I'm seeing red. Like I'm dead, I'm an alien. Za 14 minut godzina 9. Czegoś nam jeszcze zabrakło? No oczywiście, wiadomości z kraju, jeśli chodzi o polskich artystów i koncerty i płyty i w ogóle. Muzyczny rozkład jazdy. Nawet bilety chyba mogę zaryzykować, prawda? Tak, ale bilety to będą na koniec. Na początek, dzień dobry. Na początek będzie telefon i apel od naszego słuchacza, za który bardzo dziękujemy. Tak bardziej apeluję do Państwa, do Trójki, bo uważam, że to jest naprawdę unikatowe i bardzo ważne wydarzenie muzyczne na polskiej scenie w tym roku. Już 6 listopada w Łodzi, w Atlas Arenie w Łodzi wystąpi zespół Queen, Queen plus Adam Lambert. Oczywiście wiem, że to jest prehistoryczny zespół, oczywiście wiem, że nie ma Freddiego Mercury'ego, aczkolwiek no, to jest ikona muzyki rockowej, na którą przychodzą do tej pory na koncerty tysiące ludzi, hale są wypchane po brzegi. Bardzo dziękujemy za tę podpowiedź. 6 listopada, poniedziałek, Atlas Arena w Łodzi, Queen w towarzystwie Adama Lamberta. To jeszcze koncertowe zapowiedzi. Garażowa energia, mocne brzmienia i intensywne doznania czekają na tych, którzy jutro zdecydują się odwiedzić wrocławski klub Firlej lub pojutrze warszawską Hydrozagadkę. O te właśnie miejsca zahacza zespół. Trasa koncertowa zespołów Protomarter i Metz. Protomarter to jest właśnie ten zespół, który Państwo słyszą w tle. To grupa pochodząca z Detroit, kwartet, który sięga po tradycję garażowych zespołów swojego rodzinnego miasta z lat 60., łącząc ją o dekadę późniejszą tradycją punka z wysp. Grupa Protomarter promuje właśnie swój czwarty album Relatives in Descent. Z kolei Kanadyjczycy zespołu Metz są świeżo po premierze trzeciej płyty zatytułowanej Strange Peace. No to jeszcze przez moment Protomarter z nami. To jeszcze pohałasujemy. No, piękny scratch na gitarze. No, taki ten hałas taki ale się zacznie. Lepiej? O, teraz to ja rozumiem. To jest naprawdę grzałka. Znalazły się pałki do perkusji. Znalazły się. To grupa The Hollywood Vampires w składzie z Johnnym Deppem, Joe Perrym, Zara Smith i Alice Cooperem, która wybiera się do Polski. Zagrają 12 czerwca. Rzut beretem od nas, bo na Torwarze. Myślę, że warto zobaczyć. A znasz kapitan Sparrow? Tak, będzie gra na gitarze. Ha, niesamowite. Nie wiem, jakim on jest gitarzystą, ale... bo skoro to Pirat z Krajbów, warto zobaczyć. Znacznie wcześniej będzie można usłyszeć w Polsce grupę Black Label Society. Panowie wskoczą na scenę krakowskiego klubu Studio 20 marca. Dzień później powinni dojechać do warszawskiej stodoły. I na koniec mamy dla Państwa zaproszenia na jutrzejszy... Poczekaj. Jeszcze? Tak, kapitan, no nie no, jak kapitan Sparrow, no bo musi trochę pohałasować. No to niech hałasuje. Podoba jest, się riff? Tak, to jest ta gitarka właśnie, tak? Nie, to chyba nie jest jego jednak. On tam Joe Perry? Tak, on tak, wiesz, na rytmicznej, akordami leci. I na koniec wypowiedział się specjalista. I na koniec mamy dla Państwa zaproszenie na jutrzejszy koncert Komy w Sosnowcu. Łódzka grupa jest w trasie promującej najnowszą płytę Metal Ballads Vol. 1. Proszę do nas zadzwonić. 2 2 7 3. Mamy dla Państwa kilka biletów. Czekamy na zgłoszenia. Bardzo serdecznie dziękuję. Marcin Pośpiech, Koma. Jeśli ktoś lubi to, to bardzo proszę. Powiedziałeś 2 2 7 3? Tak. No dobrze, jeśli ktoś z Państwa chciałby uczestniczyć w nagraniu audycji Cogito Ergo 7 listopada, gościem będzie Antonina Krzysztoń o 19, no to też proszę dzwonić. 2 2 7 3. Gdy pomyślałem, że mnie zechcesz, to polubiłem cię na fejsie, ale myliłem się i wiem, że mnie nie chcesz. Komentarze. Oddawaj uśmiech, ten te emotikony. Wymarzę cię na Instagramie. Hey. się z wiatra, że jesteś powietrzem, a dla mnie jesteś nieodmienny psychoaktywnym dymem. Kiedy oddycham, czuję węgiel, wydzielałaś moje rezerwaty, rozmontowałaś moją konstytucję, zablokowałaś moje trybunały. Że zachęciliśmy Państwa do tworzenia drzew genealogicznych. O kronikach rodzinnych także Państwo piszą. Bardzo piękne listy przyszły. Dziękuję za wszystkie. No i dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. My, czyli Roma Leszczyńska. Aha, Roma wygrała z Chelsea. Zapomnieliśmy powiedzieć. Tak. Michał Jakubik, Piotr Łodej i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia. A na zakończenie... No właśnie, Chris Cornell. I motyw łyżeczki powrócił na zakończenie.